Kiki May i zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00, czas na najnowsze informacje. W Trójce serwis przygotowali Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rząd na najbliższym posiedzeniu ma zająć się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiSu. Bądźmy wrażliwi i reagujmy na krzywdę dzieci, apelowali w Częstochowie uczestnicy marszu przeciwko przemocy. Francja zapowiada zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej armii. Dwa dni obrad, kilkudziesięciu panelistów, kilka tysięcy gości. W Warszawie odbyła się konwencja partii rządzącej pod hasłem Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił nowe propozycje partii. Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od nowego roku świadczenie 500+ o 300 zł. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że kolejna propozycja to wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i także budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to już będzie początek tej sytuacji. Jarosław Kaczyński zapowiedział też zniesienie opłat za przejazd autostradą dla samochodów osobowych. W najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy, a jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd na najbliższym posiedzeniu zajmie się propozycjami zgłoszonymi przez PiS. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ulicami Częstochowy przeszedł marsz przeciwko przemocy wobec dzieci. Zaplanowano go jeszcze zanim zmarł skatowany przez ojczyma 8-letni Kamil. Kilkaset osób zwracało uwagę na konieczność reagowania na przemoc. Domagali się także ukarania sprawcy tragedii, a także instytucji, które ich zdaniem nie zachowały się w tej sprawie właściwie. Jesteśmy, bo czujemy, a takich czujących może zabrakło, w przypadku Kamila na pewno zabrakło, ale to mówimy o jednym przypadku, a takich dzieci jest więcej i tych niereagujących jest ogromna grupa. Mówimy wielkie słowa, oskarżamy poszczególne instytucje, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w każdym z nas wzbudzić pewną wrażliwość. To, co powiedział Marian Turski, nie bądź obojętny. Każdego dnia widzimy, że rodzic krzyczy na dziecko na ulicy, czy go szarpie, reagujmy. Marsz ruszył w południe sprzed ratusza, zatrzymał się przed szkołą, w której chodził Kamil, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, a zakończył się przed częstochowskimi sądami. Kierowcy uniemożliwili utworzenie korytarza życia na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy. Strażacy z Choroszczy nagrali film, na którym widać, jak kilka samochodów jedzie pod prąd, uniemożliwiając innym zjechanie na pobocze i utworzenie korytarza życia. Strażacy jechali do wypadku, ale utknęli. Musieli czekać, aż przejadą inne auta. Nikt nie lubi stać w korku, ale prosimy pomyśleć o tym, że ktoś czeka na ratunek. Nie życzymy nikomu, by znalazł się w takiej sytuacji, napisali w komentarzu. Adrian Janczuk z Automobil Klubu Podlaskiego przypomina, że należy zjechać maksymalnie na prawe pobocze, by prawidłowo utworzyć korytarz życia na drodze jednopasmowej. Na dwupasmowej, jak trasa S8, zasady są inne, mówi Janczuk. Jadący z lewej strony, jeżeli widzą, że coś się dzieje, to zjeżdżamy maksymalnie do lewej strony. Jadący prawym pasem, widzą, co się dzieje, zjeżdżamy maksymalnie do prawej strony, tak, żeby środek jezdni był przejezdny. Tu chodzi o życie. Jeżeli coś się dzieje, to będą jechały samochody służb ratunkowych. Za zawracanie na autostradzie grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Za blokowanie korytarza życia 500 zł mandatu i 6 punktów karnych. Sąd może też odebrać takiemu kierowcy prawo jazdy na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Francja dostarczy Ukrainie kolejne pojazdy opancerzone i lekkie czołgi, poinformował Pałac Elizejski po spotkaniu prezydenta Zełenskiego z francuskim przywódcą Emmanuelem Macron. We wspólnym oświadczeniu Paryż zapowiada zwiększenie wsparcia dla ukraińskich sił lądowych i obrony powietrznej w odpowiedzi na pilne potrzeby Ukraińców. W komunikacie Francja zapowiada dostawy kilkudziesięciu pojazdów i czołgów, m.in. typu AMX-10RC, zwanych czołgami na kółkach. Mają one trafić do kilku batalionów na Ukrainie w ciągu nadchodzących tygodni. W oświadczeniu jest też mowa o wzmocnieniu zdolności obrony powietrznej Ukrainy, aby chronić cywilów przed rosyjskimi uderzeniami. Szczegóły mają zostać przedstawione przez prezydenta Macrona w wieczornym wywiadzie telewizyjnym. Paryż zapowiada też zwiększenie wsparcia humanitarnego i kontynuowanie szkoleń żołnierzy z Ukrainy. Pałac Elizejski podkreślił, że ponad 3-godzinne spotkanie Macron-Zełański pokazało głębokie zaufanie między przywódcami i porozumienie we wszystkich kwestiach, między innymi w sprawie wzmocnienia sankcji wobec Rosji, osądzenia zbrodni wojennych i wspierania ukraińskiego planu pokojowego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rusza remont nawierzchni autostrady A4 w rejonie gliwickiego węzła Ostropa. Prace będą obejmować blisko 4,5-kilometrowy odcinek jezdni w kierunku Katowic. Najpierw zostanie wymieniona nawierzchnia na prawym pasie, przez co została zmieniona organizacja ruchu, mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie remontu kierowcy będą dysponowali dwoma pasami w każdym z kierunków. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości na większości odcinka do 80 km. Wyremontujemy również dwie łącznice węzła Gliwice-Ostropa, czyli zjazdową, wyjazdową jezdni w kierunku na Gliwice. Remont gliwickiego odcinka autostrady A4 potrwa do końca lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Sewera i Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy za te informacje. Dziś pochmurnie, z opadami deszczu i burzami, prognozowana wysokość opadów do 20 mm podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura dzisiaj w kraju od 12 w górach do 21-22 stopni na Suwalszczyźnie. Wiatr na wschodzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na zachodzie słaby i zmienny, w burzach i w górach dzisiaj w porywach nawet do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00 to druga godzina pory na Trójkę. Tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, witam gorąco, Karol Gnat. Zapraszam do 8:45 o prezentach komunijnych. Teraz mówić będziemy. Za chwilę Państwa telefony, a później ciekawostki z raportów mówiących coś właśnie na ten temat. A muzycznie Kaja i Supermenka zaczynają tę godzinę. Dzień dobry, witajcie. Pytanie, gdzie są pieniądze z komunii? Stało się już kultowym memem w naszym kraju. Ilekroć maj się zaczyna i zbliża się okres właśnie pierwszych komunii świętych i prezentów na to, no to przypominamy sobie swoje chwile. A jak ktoś chce komuś dokuczyć, to pyta, czy widział swoje pieniądze z komunii. To wszystko, proszę Państwa, za sprawą pewnego zabawnego wideo umieszczonego na portalu streamingowym, na którym no, widać szczególnie, czym charakteryzowały się tamte czasy, kiedy no, dzieci czasem zbierały spore pieniądze, a te były oczywiście na wagę złota. Janusz, no po prostu pozwól, że to jest jego. Nie dostaniesz nic z tego. Możesz to policzyć i oddać. No liczyć. 3 miliony 500 5 milionów i 500 tysięcy. Dobra, no cóż, nacieszyłeś się, widziałeś pieniądze, oddaj. Widziałeś pieniądze, oddaj 5 600 000 to chyba było sporo, jak się okazuje po reakcji mamy. Proszę Państwa, okazuje się także, że przepisy polskiego prawa w tej materii są bardzo konkretne. Pieniądze, które najmłodsi dostają z okazji komunii, można zaliczyć do zgromadzonego przez dziecko majątku. Teoretycznie może ono zarządzać tą kwotą, ale dopiero gdy skończy 13 rok życia. Czy oznacza to, że zarówno prezenty, jak i pieniądze ofiarowane dziecku należą do jego rodziców? Absolutnie nie. Rodzice pełnią jedynie funkcję zarządców majątku dziecka. No, te, które szykują się teraz do szkoły i jadą z rodzicami w aucie, to mogą zapamiętać te przepisy. To tak gwoli formalności, a ja pytam Państwa dzisiaj o te prezenty, które otrzymywali nasi słuchacze, kiedy sami przystępowali do sakramentu. Och, zaraz elektronika. Ja dostałam wrotki, tylko takie, że na jednej nodze były 4 kółka. Takie klasyki. No i encyklopedię jednotomową, którą jak teraz przyglądam, to pękam ze śmiechu, no bo te rzeczy są nieaktualne. Ale byłam potem mistrzynią takiej zaplatanki na całym osiedlu. Ach, może w całym mieście. Mistrzyni zaplatanki, a to pewnie chodzi o te rolki. No tak, to klasyka. Nie tam łyżwo rolki, że w jednym rzędzie, tylko takie fajne, klasyczne dla dziewczyn. No ale takiego telefonu to muszę przyznać, że się nie spodziewałem. Na pierwszą komunię dostałam materiał na sukienkę i mogłam wreszcie mieć wymarzoną sukienkę z bufiastymi rękawami. Udało się uszyć. Miałam taką sukienkę jak Anioł Zielonego Wzgórza. No proszę bardzo, czyli materiał na fajną dziewczynę i materiał na fajną sukienkę i to wszystko dało nam super głos po drugiej stronie. Bardzo dziękuję Państwu za te telefony i czekam na kolejne 2 2 7 3 muzycznie Cake by the Ocean w Trójce. Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Pora na trójkę. Minut po godzinie 7. Ja na komunie, jak wszyscy, rower i zegarek, ale również sporo książek i coś, co nie było w standardzie. Aparat fotograficzny, pisze mój dyrektor liceum, pan Karol. Dziękuję bardzo za telefon, panie dyrektorze. Serdecznie pozdrawiam. No tak, sporo jest takich podobnych rzeczywiście prezentów. Moglibyśmy powiedzieć, że powiedz mi o swoim prezencie na komunie, a opowiem ci, z jakiej jesteś generacji, bo to właściwie gdzieś tam w różnych historiach się powtarza. Są też takie telefony. Ja właściwie chciałabym powiedzieć o prezencie komunijnym mojej mamy, który w 54 roku mama dostała i nieraz o nim wspominała, kiedy dzieci narzekały na swoje prezenty. Więc wtedy po wojnie głównym prezentem było to, że chrzestna matka uszyła sukienkę komunijną i ją ofiarowała dziecku, ale wszystkie dzieci w dniu komunii, zaraz po samym sakramencie, otrzymały bułkę drożdżową i kakao pod kościołem i to wszystkie dostały to samo. Natomiast jeszcze mama zawsze wspominała z takim rozrzewnieniem, że chrzestny przyniósł jej torbę czereśni. bułka drożdżowa i kakao i torba czereśni. No, jak słyszeliśmy po tym telefonie, każde pokolenie narzeka na swoje prezenty, no i z taką trochę zazdrością patrzy na kolejne pokolenia. A co te dostawały? To było niesamowite przeżycie. To był rok 1962. Pieniędzy wtedy się nie ofiarowywało, nie było takiej mody. Dostałam mnóstwo drobiazgów, ale co najważniejsze, dostałam wieczne pióro. To było pierwsze wieczne pióro w mojej klasie, a może i w całej szkole. Kilkadziesięciu osobników młodocianych oglądało z zachwytem to pióro. I ja to pióro mam do dzisiaj. No bo skoro wieczne, to głupio byłoby, jakby nie służyło do dzisiaj, albo zaginęło, no ale to już byłaby zupełnie inna sprawa. 2:27 poranku, czekam jeszcze na Państwa telefony w sprawie pierwszych prezentów z komunii. Komu się przypomina, ten dzwoni. Prezentów tak nie bardzo pamiętam, jakiś zegarek, takie rzeczy, ale polałam sukienkę kompotem wiśniowym. I moja mama załatwiła tą sprawę w taki sposób,

i Krzysztof Zyblewski. Od nowego roku świadczenie na dziecko zostanie podniesione do 800 zł, zapowiedział podczas konwencji programowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Europoseł PiS Beata Szydło mówi, że warunki korzystania z programu nie zmienią się i pozostanie on powszechny. Bardzo się cieszę, że 500+ od 1 stycznia 2024 stanie się 800+. Każde dziecko w Polsce będzie mogło skorzystać z tego programu. To jest wsparcie dla rodzin, ale jeszcze raz chcę podkreślić, to jest przede wszystkim inwestowanie w naszą przyszłość. Prezes PiS zapowiedział także program bezpłatnych leków dla dzieci od 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd autostradami dla aut osobowych. Francja zapowiada kilkadziesiąt kolejnych lekkich czołgów i pojazdów opancerzonych dla ukraińskiej armii oraz szkolenia dla żołnierzy. Po spotkaniu w Paryżu prezydenci Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski wezwali także do nałożenia nowych sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę. Strona ukraińska informuje, że podczas spotkania najwięcej uwagi przywódcy poświęcili francuskiej pomocy wojskowej dla Kijowa, w szczególności priorytetowym potrzebom wzmocnienia zdolności obronnych i ochrony ukraińskiego nieba. Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Francja poprze wspólną deklarację sojuszników o utworzeniu tzw. koalicji myśliwców, czyli na rzecz przekazania Ukrainie samolotów bojowych. Muzyka Fryderyka Chopina znów zabrzmiała w łazienkach królewskich. Rozpoczął się 64. sezon koncertów chopinowskich, czyli jedno z najstarszych wydarzeń muzycznych stolicy. Dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak mówi, że w tym roku zagrają pianiści z 10 krajów. Bardzo wielu wybitnych artystów, między innymi Kevin Kenner, laureat wielu międzynarodowych konkursów muzycznych, Charles Amelin, to laureat 17. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, no i ulubieniec publiczności z ostatniego konkursu, Martin Garcia. Wszyscy pianiści to wybitni interpretatorzy muzyki Chopina. Koncerty chopinowskie odbywają się co niedzielę o 12:16. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Czas na wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. GUS poda dziś dane o kwietniowej inflacji. Zdaniem ekonomistów ostateczny wynik będzie podobny do wstępnego szacunku, który mówił o tym, że ceny wzrosły w ubiegłym miesiącu o 14,7%. Spowolnienie gospodarcze w niewielkim na razie stopniu wpływa na liczbę zamykanych lub zawieszanych firm. Obie wartości pozostają stabilne, a nowo otwieranych firm jest więcej niż przed rokiem, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kwietniu przedsiębiorcy zarejestrowali 33 tysiące nowych firm, to o ponad 3% więcej niż przed rokiem. Obecnie powstają jednak głównie małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki cywilne. W kwietniu działalność wznowiło 4 tysiące podmiotów. Zdaniem ekonomisty oznacza to poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Polska Grupa Energetyczna przedstawi wkrótce zaktualizowaną strategię, jak mówi prezes spółki Wojciech Dąbrowski. Dokument będzie poszerzony o energetykę jądrową, bo PGE i ZEPAK mają budować w Pątnowie taką elektrownię. Ta inwestycja ma być realizowana ze stroną koreańską, czyli z koncernem KHNP, który jest najbardziej tytułowanym koncernem w Korei, który zbudował kilkanaście elektrowni jądrowych, co ważne, w terminie i w budżecie. Ważne miejsce w strategii PGE zajmą też odnawialne źródła energii. Od 7 czerwca polskie linie lotnicze LOT polecą z Krakowa do Zielonej Góry. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy. A od dziś podróżni jadący shuttlebusami z Warszawy na lotnisko w Radomiu będą mogli korzystać z dodatkowego przystanku na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Jutro z kolei kończy się promocja dotycząca bezpłatnego parkingu lotniskowego. Z Radomia LOT oferuje regularne połączenia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 18 groszy. Bardzo dziękujemy za te informacje ekonomiczne. Za nami ciepły, słoneczny weekend. Przed nami więcej chmur niestety w poniedziałek. Wtorek zresztą też bardzo podobny. W centrum mieszkańcy mają szansę na nieco więcej przejaśnień. Podobnie na południu kraju, tam także więcej słońca. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 14 do 17. Najwięcej pokażą termometry na Suwalszczyźnie, bo tam nawet 22 kreski. Nieco chłodniej w górach, tylko 12 stopni. Trójka. Program trzeci. 25 minut i będzie godzina 8. Teraz Whitesnake w Trójce, a my za chwilę wrócimy znów do tych prezentów komunijnych. Telefony się rozdzwoniły i bardzo dobrze wspominają Państwo to, co otrzymali na pierwszą komunię świętą. No, telefony zaskakują. Więcej już za chwilę w programie. Witajcie. To jak to było z tymi prezentami? Jedni chcieli zegarek taki elektroniczny, który wchodził, ale dostali ze wskazówką, byli zawiedzeni. No i mnóstwo jeszcze ciekawych innych rzeczy. Mnożą się te prezenty wraz z telefonami od Państwa. Gdybyśmy zrobili taką kolekcję, wystawę tych prezentów, no to można byłoby się zdziwić. No to posłuchajmy. W 1967 roku dostałem na pierwszą komunię szachę i zegarek. Szachę mam do dzisiaj. Zegarek niestety, mimo że to był radziecki, nie wytrzymał próby czasu. A co ciekawsze, moja żona, jak się później dowiedziałem, na pierwszą komunię dostała torebkę czereśni. Takie to były czasy. Na moją pierwszą komunię w 59 roku dostałam pudełko pralinek. Jak słodko, można byłoby powiedzieć. Tak było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, ale z roku na rok wymagania najmłodszych co do prezentów rosną, a rodzice prośby chętnie spełniają. Jeden z banków zlecił ostatnio badania, które miały pokazać, ile pieniędzy średnio przeznaczamy na komunię. I te informacje za chwilę Państwu przekażę, ale wcześniej jeszcze osoba, która akurat widziała pieniądze z komunii. Od dziadka dostałem rower, tak zwaną przerzutką. Wtedy to jeszcze była taka nowość. Od chrzestnego pozłacany zegarek, a za uzbierane pieniądze, bo tutaj było w programie, że dzieci nie widziały pieniędzy, ja sobie kupiłem piłkę, tak zwaną biedronkę, tak się wtedy nazywało, biało-czarną, skórzaną. Piłka biedronka. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy jeszcze na Państwa telefony co najmniej do godziny ósmej. I z wielką przyjemnością wyemitujemy oczywiście te wspomnienia, bo tak można powiedzieć o tych telefonach, które dzisiaj rozdzwoniły się u nas. O pierwszy prezent komunijny pytamy, a za chwilę raport jednego z banków na temat tego, ile pieniędzy średnio przeznaczamy na prezenty komunijne. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na ze Śląska. 15 minut i będzie godzina ósma. Proszę Państwa, teraz o tym raporcie, o którym powiedziałem przed chwilą, przygotowanym przez jeden z banków, mianowicie ile pieniędzy wydajemy na komunię. Okazuje się, że w tym roku dziadkowie przeznaczą na swoich komunijnych wnuków około 500 zł, rodzice chrzestni o 1000 zł więcej. Z kolei jeden z serwisów internetowych zwrócił w swoich badaniach uwagę nie na to, ile daje się do koperty, ale jakie prezenty na komunię wybierają Polacy w tym roku. I aż 35% respondentów jest zdania, że z okazji pierwszej komunii świętej można podarować dziecku rower. Popularnością niezmiennie cieszą się także hulajnogi elektryczne. Zdaniem 28% uczestników tego badania komunijny prezent powinien być drogi i materialny. Wśród przedmiotów, które stanowią prezenty komunijne, respondenci wskazują laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne. 15% ankietowanych zadeklarowało jednak, że upominki z okazji pierwszej komunii świętej powinny korespondować z duchowym aspektem uroczystości. A my dzisiaj w programie wspominamy Państwa pierwsze prezenty na pierwszą komunię. Oto kilka z kolejnych. Jestem ciekawa, kto z radiosłuchaczy przebije mnie, bo ja jestem pani 50+, prawie już 60+, i swój komunijny prezent mam przy sobie, bo jadę do pracy i na mojej szyi jest list jak mgiełka, ale łańcuszek komunijny, który dostałam od chrzestnej, piękny, złoty, długowieczny. Na komunię dostałem zegarek, a roweru nie dostałem, gdyż nie mogli kupić. Mieszkałem w mieście 20 tysięcy mieszkańców i był tylko jeden sklep ze sprzętem sportowym, ale za to dostałem kasę na rower. Po komunii poszliśmy do sportowiaka z ojcem i o szczęście niepojęte, co się okazało, przyszły rowery, ale tylko kolarki. No byłem w niebo wzięty. Wszyscy mieli jakieś składaki, wigry, flamingi, a ja miałem małą kolarkę. No i to było coś. Wtedy taka kolarka na cienkich kołach. Wielka sprawa. Proszę Państwa, no i na koniec jakby tej części programu telefon, który zostawiłem sobie na podsumowanie, bo takiego prezentu nie spodziewałem się, ale ono pokazuje, że marzenia dzieci są niesamowite. Ja jestem rocznik 87, czyli już to troszkę nowsze pokolenie. Niemniej moim wymarzonym prezentem komunijnym była elektryczna kosiarka. Kosiarki wtedy wchodziły trochę tutaj na rynek, że tak powiem, mało kto je miał. No i tą kosiarkę rodzice mi zakupili. Kosiarkę mam do tej pory, działa i w sumie jest chyba najlepszą kosiarką, jaką kiedykolwiek miałem. I used to rule the world.